A Z-generációhoz tartozó fiatalokat, de a 30-as, 40-es korú Y-generáció tagjait is gyakran éri az a vád, hogy kényelmesek és gyorsan váltogatják a munkahelyüket. Ráadásul a Z-generáció fiataljai már a globalizáció vonzásában élnek és gondolkodnak, az internet és egyéb technikai eszközök révén állandó kapcsolatban vannak saját korosztályukkal, folyamatos visszajelzések közt a telefonjukban élnek, idegen szavakat használnak és kimondottan öntudatosak. Berecki Enikő generáció kutató szerint innen már csak egy lépés, hogy azok, akik nem értik őket, előítélettel forduljanak feléjük, sértődékeny, kemény munkára képtelen, hópihe generációnak nevezzék őket. Az minden esetre igaz, hogy a Z-generációra már nem jellemző az egy munkahelyhez való lojális ragaszkodás, sőt egy 2022-es kutatás szerint 10-ből egy fiatal soha nem is szándékozik munkába állni. Mondjuk a soha nem is szándékozik, az... Ez érdekes. Az, hogy mondjam, a bankra tettem a kaszinóban, hát ha az jön be. Ugye erre van a legkevesebb esély, hogy működik, de még működhet. Csak ehhez mondjuk olyan helyen kéne élni, ahol az eltartásod türelmi... Közel-kelet bizonyos részein. Igen, ahol mondjuk egy alapjövedelem van valami. Tehát meg azért még várni kell, amíg a dobogókön talált szívcsakra forrásból exportálni tudunk üzemanyagformát. Tehát föltalálják a szívcsakra alapú robbanó motort. Igen, na, kevesen, de vannak, akik Magyarországon is át tudják már ezt élni. Ugye őket hivatott megmutatni, bár szerintem valószínűleg kamu volt 100%-ban a Rich Kids of Budapest, vagy nem is tudom. Az kamu volt. Valószínűleg, de úgy értem, hogy valószínűleg, de el tudom képzelni, hogy vannak olyan nagyon kevesek, akik viszont meg tudják azt tenni, hogy már nem kell soha majd dolgozniuk. Most ebben többnek örülök, mint amennyi miatt szomorú vagyok, mert ez azt jelenti, hogy egy generáció át tudta örökölni, amit megszerzett. És hogy ez már többször összedőlt az elmúlt 110 évben mondjuk, hogy valakik elvileg vitték valamire kérdés, hogy azt ők maguk elérték, vagy pedig ugyanaz a feudális, hogy mondjam, ilyen a kiszolgálásért odavetett tőke volt az. Minden esetre valahol tartottak. Nyilván értem a burzsóázia proletár ellentétet, hogy akkor rohadjanak meg, amint lett nekik pénzük, de ha megszerezték, akkor azt hat tudja fenntartani, de ez soha nem jött össze. Mindenkinek a kezéből kicsavarták, és akkor ez legalább annak a jele lehet, akkor is, ha bicska nyitogató, hogy a gyerekeik milyen semmire kellőek mondjuk, és milyen attitűddel pakolják a képet be azt, hogy a semmiből ő jobban él, mint te, 20 évesen jobban él belőle, mint te 60 éves korodban fogsz a saját teljesítményed alapján, de legalább ezek szerint érdemes dolgozni, mert ami a tiéd, azt megtarthatod. Legalább ezt az üzenetet azért hordozza. Viszont azért tegyük hozzá, hogy a szüleidnek magas tőkejövedelme van, azaz nem az van, hogy az apád az a nem tudom milyen ZRT-nek a vezérigazgatója, aki hazavisz 42 milliót, és ugyanennyit megkap prémiumban a következő márciusban, hanem, mert akkor, ha ő befejezte a melót, akkor az ő másfél milliós nyugdíjából fog ő élni, és utána vége a bulinak. De ha tőkejövedelme van a tisztelt felmenődnek, amire neked csak elég rinyálni valamiért, és kapsz még egy új kocsit, meg egy olyan táskát, meg akármint, az a tulajdon, az végül is a tiéd lesz. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy ez egy ilyen személyes hozzáférésű tulajdon, hogy van mondjuk 9 kiadó lakásunk, és annak a bevételeiből gazdálkodom, mert ebben az esetben ez nehezen elidegeníthető tőled, amikor megörökölted, viszont munkával jár. Tehát attól még, hogy tőkejövedelem, bele kell fetszölni valamennyit, vagy pedig akkor leadsz belőle 15%-ot egy menedzsment cégnek, de mi van, ha odáig fajul itt a turizmus vagy a lakáskiadás, hogy hát annyi volt rajta a marzsom. Tehát, hogy akkor kénytelen vagy te oda menni, ágyneműt cserélni és társai, de még mindig bazi jól jártál. A másik viszont mondjuk, amikor nem ilyen közvetlen hozzáférésű dologról van szó, hanem te egy vállalatban, ami ráadásul egy nyílt részvénytársaság, a tőzsdén van a tulajdonnak a 60%-a, vagy mondjuk 30%-a, további 30 van néhány nagy tulajdonosnál, ilyen óriás befektetőnél, és te rendelkezel a maradék 40%-kal a két unokatesóddal, és ebben a helyzetben találod magad. Olyan vérmes igazgató tanácsban könnyékig turkáló emberek fognak téged gyámság alá helyeztetni, vagy nem tudom, gyanúba keverni és börtönbe küldeni, vagy rád küldenek egy nagyon csinos képzett tisztelt hölgyet, vagy tisztelt urat, akivel a házasságod után hirtelen elcsúszol a kádba és társai, hogy nehéz megtartani az ennyire kemény kézben lévő tulajdont. A legjobban teszed, ha az első nap túladsz rajta, akármennyire is a szívedhez nő családi emlék, és csinálsz belőle valami nagyon passzívat, hogy de fele annyit keressél, de legalább a tiéd maradjon. Ja, szóval nehéz szó, még azt is megtartani. Egy pici szeletkével így elsétáltál nagyon messzire, gyere vissza. Hol járunk egyébként? Igen, mert a téma ugye az... Na mindegy, majd beleöröklöd magad, akkor az egy ember a mondat végén, így aki van. Soha nem is tervezi, hogy munkába áll. Nem, most róla. Az, hogy nem hal éhen, és gondoltam, hogy akkor biztos úgy érzi, hogy ők gazdagok, de hát az sem egy könnyű élet, ha egyébként semmit nem teszel azért, hogy megmaradjon. Akarok erre reagálni, mert az a baj a pénzzel, hogy minél több van másnak, a tied annál kevesebbet ér. És hogyha így a szüleid tőke jövedelmével próbálsz meggazdálkodni, akkor van egy olyan érzésem, hogy így tudod, megint lesznek ilyen Rothschildok meg, hogy így tágulnak ezek a társadalmi szakadékok. Most jött ki pont a hír, hogy egyébként tanulmányi eredmény alapján nézik, de hogy az 50 legnívósabb gimnázium jelenleg az országban, abban jelenleg szinte kizárólag gazdag szülők gyerekei tanulnak. De azt utána számolt valaki, hogy egy gimnáziumban átlag van mondjuk 600 diák, és az 50-et összeszorozza azzal, és majdnem 30-40 ezer ember diákról beszélgetnénk, hogy ez mennyire kell gazdagnak lenni, hogy ez a felső 10 000 fölötti, tehát hogy ez nem egy ilyen jobban sikerült polgársághoz tartozik, tehát nem a burzsóáziával, hanem a nagy polgársággal kéne azonosítani ezt a réteget egyébként a számosság már alapján, és minden ilyen iskolára jut valaki, akinek se protekciója, se a környékbelisége az nem predesztinálta erre, hanem egyszerűen a jó tanulmányi eredményeivel jutott be, és nem minden ilyen iskola Újlipótvárosban, Belvárosban meg Budán van, hanem például Miskolcon. Igen, tehát, hogy az a baj, ez hogy egyáltalán létezik ez a protekcióval történő bekerülés, és nem is kis szám van, ezt én személyesen is tapasztaltam. Nem én okos vagyok, én magamtól jutottam be, hanem így láttam ilyet. A hír mellé rögtön mellé tették azt, hogy a valójában a szakma, tehát a pedagógus szakma szerint nem is feltétlenül ezek a legjobb iskolák, viszont, és hogy akkor az, hogy majd mennyire lesz sikeres a gyerek, igazából nem is ettől fog majd függni. Én viszont azt pedig mondom, hogy de állítják össze, de az azért, egyetemi felvételi arányok alapján rangsorolják az iskolákat ezekre a listákra, tehát pontosan arról szól, hogy a szüleidnek meddig sikerült téged kilőnie, és annak igenis van egy nagyon erős jóléti vagy anyagi vonzata, hogy a gyerekedet azt melyik ponton adod el kísérletezés céljára, hogy már 8-ban azt mondod neki, hogy takarodjál dolgozni, vagy vegyél egy szakmát magadhoz, és mindegy leérettségizele, vagy azt mondod neki, hogy végezzel legalább egy 3,5 évig tartó felsőoktatási intézmény, de aztán takarodsz, vagy azt mondod neki, hogy kisfiam, hogyha 39 éves korodban sikerül elvégezni, akkor addig sikerül vegyél szavanyúságot is, vagy már nem szeretsz? Egyébként az, hogy aztán a sikeresség, tehát még a iskolák elvégzése után a sikeresség rátája, abban belejátszhat azért az is, hogy eleve sikeres szülők gyerekei kerültek oda, akiknek jó eséllyel jó néhánynak lesz tőkéje otthonról, viszont ilyen emberekkel cseperedtél, tehát te is egy ilyen közegben mozogsz, tehát az a kapcsolati háló, amit a középiskolában elkezdtél építeni, az fog segíteni neked abban, hogy majd te is sikeressé váljál. Ez szerintem abszolút benne van a képedben. Spirál szót használd. Használjam. Sikeresség spirálba fognak keveredni. Igen, sikeresség spirál, köszönöm. Meg a csibészeltetést, azt is mond. De azért, mert az ő állandó szava. Most már elment tőle a kedve. Ez is teljesen jogos, bár más kérdés, hogy iparágban, nem tudom, hogyha én valami kézzelfoghatóbb, ténylegesen haszonszakmát és ténylegesen munkát fogok végezni a középiskolai tanulmányaimmal, egy ilyen rendes munkát, akkor is hozzájutok egy kapcsolati tőkéhez, azaz el tudok menni egy másik munkahelyre, tudok melót szerezni, vagy hogyha kaptam egy zsíros melót, amihez egyszerre 9 ácsra van szükségem, akkor ismerek 9 ácsot. Tehát, hogy az, hogyha te szakiskolába jársz, akkor te megismersz a szakmából valahány ember, de az a valahány ember az 150, 200, 500. Meg azok konkurenciák lesznek. Míg ha egy ilyen divers intézménybe jársz, mint egy gimnázium, egy általános műveltséget próbál átismételni és rögzíteni benned, ahonnan aztán szétszélettek a disziplinák minden irányába, és akkor közgázorvos, ügyvéd, geológus, nemzetközi diplomata, postásrendőr, villanyszerelő, akkor még az egyetemen se biztos, hogy a te iparágathoz jutsz hozzá. Tehát ha gépészmérnökként végeztél, se biztos, hogy a kedvenc pattársaddal mész valamire, mert te repülőmérnök vagy, ő meg autókat tervez. Tehát mindegy. A kapcsolati tőke ez is, meg az is, meg 2-50 éves embernek elvileg ugyanannyi ideje volt az életben információt befogadni, tehát az egyik végig flipperezett, akkor nem tud kevesebbet, csak nagyon egyforma dolgot, hogy merre fog pattanni az IT fejéről, az űrhajó fele megy, vagy a kóvbolyra a labda. Terjed az interneten egy poszt, ami igazából az apropóját képezi ennek a témának, ebből szeretnék olvasni. Valami idióta kitalálta, és persze, mint minden baromság, ez is futótűzként terjedt, hogy 50-70 éve bagóért jutottak hozzá egy házhoz nagyszüleink. Egy mai 20-30-asnak meg kell gebedni egy lakásért. Nekik milyen könnyű volt. A valóság az, hogyha cserélni kellene, a mai kényelmes korosztály beledöglene abba, amit azok az emberek végigcsináltak. Engem is beleértve. Tehát milyen jó, hogy nem elfogult, ugye? Vagy hogy ugye ő is 50-70 éve kijutott egy házhoz, aki most 90-100 éves, tehát nem a mostani 60-as, 70-es generáció, hanem jellemzően a 85-90-95-ös generáció. Engem azért nem tudom, hogy házhoz jutott el, aki 89 előtt elhalálozott, az egy önkormányzati lakásbérleti jogot hagyhatott volna az utódaira, ha azok is be voltak jelentve ebbe a lakásba, de ha felnőtt gyerekei voltak, akik átjelentkeztek, akkor elveszett a bérleti jog, így elveszett a lehetőség, amit nem tudhattak, hogy pár év múlva, 1991-ben mondjuk az ingatlan karbantartótól, önkormányzattól, fővárostól, község megye akárkitől megvásárolhassa bagóért, akkori pénzen 1-200 000 forintért 20x éves hitelre azt az ingatlant, és akkor ilyen 3-6 000 forintos havi törlesztő részlettel a 2010-es évekig valamikor kifizesse. És így végül számára ez a 1-200 000 forint, ami kamatostul gondolom, hogy 3-400 000 egy ilyen futamidőben, vagy több, az a mai napon viszont valóban 50-100 millió forintot ér. Tehát itt csak az évtizedeket akarom annyira helyre tenni, hogy ezt maximum 34 éve volt ez, hogy egyáltalán megvetted, amiatt a tiéd, de mindegy, a megfigyelés az jogos. Aztán én nem tudom, hogy itt az úriember úgy tűnik, hogy a generációmat, vagy éppen a szüleimét erősíti, tehát inkább a boomereket, jobb esetben az Y generációt, nyilván nem a nagy generációt, aminek Zoli öltözött ma, ha jól látom. Igyekeztem. Nem csak nagypapa. Ez a blokkhoz igyekeztem. Én próbáltam alfa generációsnak öltözni. Szerintem, bár ez a téma nyilván már megjelent itt azért az önkényesbe, de ez talán az egyik legjobb setup rá, mert itt van valaki, akit ugye szidunk mi. Tehát meg lehet, végre ütköztetni lehet az érveket, ugye te nem alfa vagy, hanem mi vagy? Z. És akkor én vagyok a éppen... Te is annyira digitális vagy, hogy kilóksz a generációból, de a születési éved alapján meg lehet, hogy X-nek. Egyébként meg azt gondolom, hogy tőlem se vegyük el a boomerkedéshez való jogot, a mi generációnknak is jár szerintem, meg a majd a tieteknek is fog, majd fogjátok már mondani, most is hogy bezzeg, mi nem tudtunk állandóan hologramban nézni, az a rohadék 2D-t kellett elfogadni éveken keresztül, majd ti is fogjátok ezt mondogatni. Beledöglöttetek volna a 2D-s moziba. Én néha már annak a boomernek érzem magam, mint ahogy így most így a mostani öregeknek próbáljuk elmagyarázni, hogy de jaj, nagypapa már nem divat utálni a négereket. És hogy ez mint, történik? Hogy, hát, mikor volt nálunk divat? Jó, nem nálunk volt divat, de érted? Most alakul ki. Irak-Irán. Nyugatiasság szimbólumát látjuk abban, hogy akikkel jó. Sosem volt valódi relációnk, azokat is vonjuk be a gyűlöletünk. Akkor körében. A zsidókat nem divat már utálni nagypapa. Az megtörtént. És hogy úgy érzem, hogy most nekem, meg nektek, meg hogy jó, lehet, hogy mindegy, össze vagyunk csúszva, így különböző generációk találkoznak bennünk mindannyiunkban, mint ahogy most mondják esetleg a mostani, még fiatalabbak, hogy ilyen alfa generációsok fogják mondani, hogy már nem divat, és már ugyanilyen offenzív, mint azt mondani, hogy bele kéne lőni a zsidókat, már ilyen offenzív szavakat használni tehát mondjuk. 8-10 év korkülönbséggel már érzed, vagy lehet, hogy kevesebb, mondjuk 8-al, már érzed a nálad fiatalabbakon, hogy nekik van egy ellenállásuk feléd, és ennek nyomán, vagy akár tökéletesen egy időben kialakul egy picit a te értetlenséget feléjük, ami egyébként, ahogy haladtok előre, annyiban múlik el, hogy egyszer csak összeköltöztök egy csapatba, mert amikor te 48 éves leszel, ő meg 40, akkor együtt majd már a 20 évesekre pislogtok. És ez olyan marginális véleménykülönbség lesz közöttünk ez, ami jelenleg a vita tárgyát képezi, hogy úgy vagyunk vele, hogy jó, inkább akkor egy cipőben nevezünk, ugye? Szóval folytasd nyugodtan, én még nem tudom, hogy hová álljak, de mivel azt mondja, hogy beledöglenek abba, amit azok az emberek, ugye a boomerek gyakorlatilag végigcsináltak, és utána hozzátesz, hogy engem is beleértve, én feltételezem, hogy ő egy XY generáció, tehát mint mi az Olival. Rólatok mond véleményt, aki a Z generáció és az alfa akár, tehát a mira rajtad is túl, és a boomereket, meg a nagy generációt méltatja, hogy ő maga sem tudta volna elviselni azt a teljesítményt, amit a 45 után születettek, pláne az azelőtt született. Egyébként vannak a milleniálisok is, tehát azt kihagytuk, de hogy az is ott elhelyezkedik a Z és a X generáció között, azt hiszem. Az E és az X között? Még azt én vagyok az, vagy az E és az alfa között? Nem. Az E és az X között. Oké. Okay. Hát milleniál, mert mit tudom, 90-es években voltak gyerekek, azt hiszem, vagy nem is tudom, hogy működik ez. Aha, pontosan, aha. Nem tudom. Jó. Igen. Tehát azok az emberek a házaikat szó szerint a két kezükkel építették. Nem építették egy generál kivitelezővel, hanem elmentek a munkába, mert munkahelye akkor még mindenkinek volt. Hazajöttek, és sötétedésig nyomták hétköznap reggeltől estig hétvégén. Gépek nélkül, kézi erővel, szomszédokkal, családtagokkal, ami elsőre ugyan jól hangzik, nem hangzik jól, de ne felejtsük el, hogy azt a segítséget vissza is kellett adni ám. Hát ez a kaláka, de nem tudom eldönteni, hogy vidéken vagy a városban járunk, vagy a kertváros tudom még elképzelni. Vidékezünk. Tehát ez a saját kezemmel építem, ez a szomszédok zenéjére nem érzek rá erre a 70-es évek közepén, amikor nekem mondjuk lakásukat kibérlik, esetleg leválasztják a szülőktől, vagy egy, mit tudom én, falun egy hosszú parasztházat lakásokra tudnak osztani, vagy ha olyan a körfolyósó, akkor a nyitunk még egy ajtót, vagy a régi cseléd ajtón ti bejöhettek, és akkor húzunk egy függönyt, majd csöndbe csináljátok. Tehát, hogy kialakulnak ezek, én ezt falun látom ezt, hogy vidéken építjük. Abszolút, én még voltam így építkezni barátom nővéréjéknél, nem is a barátomnak, hiszen mi 18-19 évesek voltunk, a nővére meg már fél név volt, meg már gyerekek is voltak talán, és az ő házukat így mentünk így építeni egy-egy napra, nem túl sok időre, de nyilván az is segítség volt. Úgyhogy ez azt gondolom, vidéken talán még most 96-7 körül. Backstreet Boys, Everybody már szólt, azt tudom ott a építkezésen, hogy ez segít. Ez a 90-es évek vége, 2000-es eleje, mi ezt itt a városban második fel, nem az ismertük, biztos, az biztos. Hanem a költözésben segítek. Az még működött, de ugyanezen az elven. De az a hangulatos, hogy akkor kifestünk, meg együtt rakjuk össze, tehát hogy nem, erre nem vállalkoztunk, tehát ilyen szempontból akkor már én XY generáció köztiként is semmire kellő vagyok, hogy én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy a konyhabútor az úgy álljon, hogy nem gurul le róla a nem tudom, a ceruz, amikor leteszed, meg így viszintes, meg nem lóg az ajtaja, meg be lehet csukni, meg nem gyullad meg a sütőtől az izé, meg nem folyik át a lefolyó víz a franc tudja hová, meg a végén, amikor betetted a hűtőt, akkor nem az lesz, hogy de akkor hogy dugjuk be. Érted, hogy ezek így nem erüljenek föl, ez úgy érzem, hogy legalább egy olyan szakember kell, hogy akkor az a haverod, és majd cserébe szakemberkesz neki valamit, ami ezt te értesz. Mert nagy szüksége lesz az etikus hackerre az asztalosod. De az is lehet, hogy régen nem jó fejebbek voltak az emberek, csak elképesztően unatkoztak. Tehát tényleg nem volt jobb dolguk annál, mint hogy itt vagyunk a faluban, ahol van összesen 50 ház, van, mit tudom én, évente kétszer valami ünnepség, amit itt lehet csinálni a faluban, és az egyik a szüret. És akkor így azt mondták, hogy hát jó, most a Józsi úgy is költözik, akkor vagy beköltözött valaki a faluba, itt jó szomszédság, meg amúgy sincs jobb dolgom, akkor én végül is ráérek itt csövet szerelni neki egy hétig. Meg az egy társasági program valahol, tehát az, hogy nem egy front office munkád van, hogy neked ott ügyfélszolgálatként kell lenni, és úgy szokták mondani, hogy, hogy a ruhád megy az épület homlokzatához, tehát hogy rajtad van a cég emblémája, és olyan a színű a nyakkendőd, és akkor te ott most így képviselsz valamit, miközben amikor szakiskodtok, pláne ha nem ügyfélnek, hanem együtt építetek valamit, hogy senki a láthatáron, aki előtt úgy kéne csinálni, mintha nem az lenne, aki, az felszabadító, és azért úgy jobban megy a munka, hogy közben óriási sztorizás van, szerintem sokkal közelebbi kapcsolatban vannak, nem hogy a kalákázók, hanem az építkezésen dolgozók, vagy az olyan környezetben dolgozók, ahol már nincs akkora társadalmi kontroll és elítélés, és még nincs akkora zaj, mert azért ez egy sáv. Tehát, hogy van az a munkája, ahol teljesen felszabadultan óbégathatnátok egymásnak, de a zaj az viszont azt elnyomja. Egyébként, amit elkezdtél itt a ne guruljon le a ceruza dologgal, hát igen, a generál kivitelezőt, hogy nem hívtak, az biztos, hogy ha egy mód van rá, akkor mindenre szakembert fogok hívni, és nem azért, mert mondjuk lusta vagyok, hanem helyette mást csinálok, amihez értek, ez az egyik. A másik meg, hogy ha kell segíteni valakinek megemelni valamit, még lehet, hogy abban is részt veszek, hiszen ahhoz meg nem kell érteni, és szintén meg tudom csinálni. De itt van ezek a... Igen, de itt vannak, ugye ez tipikus, egy háziépítésben rengeteg olyan dolog van, ami nem csak a szándék, meg a fizikai erő, meg a kitartás kell, hanem egyszerűen érteni kell hozzá, hát hadd ne csináljam már én, annak ellenére, hogy egyébként előbb már apámék még konkrétan csinálták ők is. Én nem azért nem akartam például magamnak saját kézzel építkezni, mert azt gondolom, hogy ez, tehát hogy egyszerűen ez nem lustaság kérdése, na ennyi. Mellette a többség ugyanúgy több gyereket nevelt, dolgozott napi 8 órát, mellette háztartást vezetett, kertet művelt és jószágokat tartott, gondozott, etetett. A nők nem körmöshöz meg szoliba jártak, hanem hajnalban keltek, hogy nokedlit, pörköltet vagy töltött káposztát csináljanak a munkásoknak. Majd amikor azok megjöttek, ugyanúgy odaálltak kőkeményen a lapát mögé nap mint nap, megfogták a téglát, keverték a maltert úgy, ahogy most a sok ficsúr nem tudná. Nem volt telefon, ha valamit akartak, elmentek személyesen. Nem volt obi, praktiker vagy webáruházak, mindenért rimánkodni vagy zsebbe csúsztatni kellett, hogy legalább valamilyen alapanyag legyen. Nem hívtak az emberek még a fűnyíráshoz is szakembert, csak csinálták a dolguk, amit lehetett szakember nélkül. Nem a Facebookon meg a TikTokon lógtak, mint mi, hanem mindig volt, mit csináljanak. Nem műfű volt az udvaron, hanem veteményes. Hajnalban keltek az állatokhoz, télen feldolgozták azokat, amíg ma te síjálni jársz. A töredékét nem tesszük, amit ők megtettek a házaikért. A töredékét sem, és mégis azt mondjuk, nekik könnyebb volt. Könnyebb. A ló kukacst volt könnyebb, valójában sokkal nehezebb volt nekik. Sokkal többet tettek érte, mint a ma embere, hogy legyen, mert tudták, hogy nem mástól kell várniuk a boldogulást. Úgyhogy szerintem inkább fogd be, és hagyd a siránkozást. Tedd meg a negyedét annak, amit ők megtettek, hogy most egy házban küzdhessenek a fennmaradásért, és garantálom neked, lesz egy kis, egyszerű otthonod, amire majd az unokád azt mondhatja, könnyen szerezted, és addig is légy büszke azokra az emberekre, mert ők építették fel az országot a háború után, úgy, hogy a töredéke lehetőségük sem volt meg rá. Volt viszont valamiük, ami ma nagyon keveseknek. Szorgalmuk, akaratuk, kitartásuk, alázatok, eltökéltségük. Egyébként igen. Itt keresd az okokat. Konc Robi tollából. Jó, megemeli azért, a kalapját, igen, tiszteleg. Én szerintem most már inkább úgy érzem, hogy vidéken járunk, de ott, uh-huh, akkor ott a munkahely az is inkább, uh-huh, az, ami ott akkor értelmezhető. Nem világos mégsem, hogy ő itt egy boomer, aki a nagy generációról beszél. Szerintem igen. Vagy pedig a mi generációnk egy 40-es, 50-es, aki a boomer generációról beszél. Már igazad van, lehet ez utóbbi is. Egyébként azt gondolom, hogy ennek a 45 utáni generációnak a háborút leszámítva, ami eleve adott egy ugye rombolásos alapot, ami miatt muszáj volt újjáépíteni az országot, ezt leszámítva azért elmondhat, hogy pár generációval korábban még nehezebben éltek az emberek. Hát nyilván egyre arra törekszik az ember, úgy egyén szinten is, meg a társadalom meg kifejezetten, hogy egyre kényelmesebben éljük az életünket, és a kényelem adta kereteken belül mozgunk. Akkor ez egy szűkebb keret volt, régebben meg még szűkebb keret volt, hogy jó, persze, szedtek itt antibiotikumot, bezzeg a nagy öregek, és akkor még így vissza lehetne menni még inkább, hogy megfőzitek, meg megsütitek az ételt, bezzeg azelőtt még a tüzet se ismerték. Tehát, hogy ez teljes hülye. Előbb feküdtünk le, hogy mint hogy felkeltünk volna, és igen, reggel hideg mérget ittunk. Igen, és egyébként ja, meg az, hogy ahol én is elkezdhetek már boomerkedni ugye a korosztályotokra, de azért van pár dolog, amiért mégsem teszem, így önként persze találkozni a szélsőséges példával mindenhonnan, de hogy ami miatt nem tenném, az, hogy annyira más ezek a keretek, ez a közeg, amiben ők cseperedtek, szocializálódtak, hogy emiatt nem lehet azt hasonlítani azzal a generációval, aki egy ennyire másabb keretek között kellett, hogy megformatálja a viselkedését. Hát igen, igen, igen. És például, ami nagyon fontos szerintem ebben, három dolgot kiemelnék, hogy nehezebb a felnövés, egyre nehezebb, azt gondolom, vagy nehezebben engednek el a szülők. Tehát az én anyukám még magázta egész életében a szüleit. Nyilván a nexusuk ebből fakadóan is egy kicsit mereve volt, mint már nekem az én szüleimmel, és ahogy látom a generációmnak a gyerekével a viszonyát, az meg még úgymond ilyen talán puhább, szoftabb, meg liberálisabb, és hát persze bizonyos körökben, de a lényeg, hogy egyre inkább kitolódik az a határ, amikor egyszer csak rádöbben a valaki, hogy most már azért felnőtt, és ugye volt ennek egy időben hogy is mondjam, PH papírja a Mama Hotel, mint téma, az se véletlen, hogy ez megtörténhetett mostanában, és nem történhetett meg régebben. Megnézel egy ilyen dokumentumfilmet a 70-es évekből ilyen gimnazistákról, hát a negyedikesek úgy néznek ki, mint a végzős egyetemisták minimum. Tehát teljesen más egy 18 éves, aki a 70-es években volt 18 éves, mint aki most, vagy amikor mi voltunk 18 éves. Tehát ez a közeg szerintem annyira meghatározó, hogy nem lehet ugyanazt elvárni, hanem a közegnek megfelelő, tehát a relatív elvárásokat lehet támasztani. A másik, hogy minden vibrál, minden gyorsabb, számtalanszor megbeszéltétek ti is, de hogy ebből kifolyólag egy csomó minden ennek a generációnak már nem fog tudni úgy működni, nem, ha akarná, se tudna, hiszen úgy nőtt fel, nem fogja tudni, hogy milyen az, hogy hétfőn nem volt adás, és nincs is ezzel baj, hogy bezzeg, mi hétfőn beszélgetnünk kellett. Hétfőn nem volt internet. Tehát, hogy nem, és ez nem is baj, hogy nem tudja. És a harmadik pedig, hogy vannak olyan, amit szintén ennek a generációnak szerintem a személyre szoktak vetni ilyen hasonló hangvételű posztokban, hogy ugye a munkahelyet a semmiért pénzt várják, tehát a sztárságot, az influencerket és a többi, tehát vannak, uh-huh, olyan karrierutak, amik teljesen a naplopó kategóriába tűnnek. Az egy dolog, hogy valószínűleg azzal is van azért munka, de hogy mi történt a mi időnkben, és még azelőtt, egyre, ha menjünk vissza az időben, egyre kevésbé lehetett hozzá férni úgymond sztárokhoz. Lehetett tudni, újságban lehetett olvasni, hogy van ez a Beatles nevű zenekar, meg valaki becsempészett lemezt. Az én generációmban már ott volt a zenetévékre, sokkal többet kaptunk akár a nyugatból, de még a magyarországi könnyűzenéből is, még vidéken is, hiszen láthattuk már videoklipek formájában annak, hogy sose jutottam el a Holmi ajánlóban szereplő Petőfi csarnokba, akkoriban még. irigyeltem is érte a fővárosiakat, de hogy ott azért láttuk, hogy van, de azért még mindig egy elérhetetlen olyan világ volt, amiben azért nagyon kevesen fektettek annyi energiát bele, hogy aztán erre tegyék rá az életüket, vagy ezért hagyják abba a tanulást, vagy ezért óraszámra verjék a dobot. Na most mi van? Most sokkal több embernek sikere van. Igaz, nem akkora, tehát nem akkora a sztárság, de hát ezek az online sztárságok általában sokkal kisebb mértékűek, de még így is mérhetőek. Nem és helytartói és sikerekbe tud kilőni mondjuk, mint egy pártfunkcionárius, vagy a TSZ elnök közvetlen embere, vagy, tehát ott az volt a sztár, hát, az volt az, ami a rep meg a kosárlabda, hanem egy polgári életmódhoz tud jutni egy ilyen magamutogatás által, igen, hogy akkor tartozik hozzá egy síelés, nyaralás, meg a néhány szép ruha, meg egy jó lakóhely. Ígérem, mindjárt befejezem ezt a gondolatmenetet, csak az, hogy ezeknek a számossága ugye nagyobb lett, és sokkal több fiatalhoz jut el, mint annak idén, amikor még vagy a tévében, vagy azelőtt még csak egy újságban láttál elő, ezért sokkal inkább válik elérhetővé. Úgy tűnik, mintha elérhető lenne, és ezért van az, hogy egy teljesen jó alternatíva a klasszikus munkavégzés helyett, hogy majd én influencerként fogom magam betegre keresni. Nem így érzem, vagy van abban igazság, amit mondasz, tehát azzal egyetértek, de szerintem ez olyan módon motiválja a mi generációnkat, hogy ma az internet korában, tehát hogy nem tudom, amikor ti voltatok gyerekek, akkor nem tudom, hogy mennyire volt az mondjuk tudható, hogy a világ másik felén hogy néznek ki egy tök más országban a dolgok. Hogy így mondjuk ma mi történt? Van BMX-ük. Tehát körülbelül ez. De én azt érzem, hogy a mi generációnk, én nem emlékszem rá, hogy ne lett volna internet. Tehát, hogy így, jó, arra emlékszem, amikor még nem volt számítógépünk, és napi fél órát lehetett ingyen a könyvtárban. Lajtos kocsi hordta az ez még az nekem internetet. Is megvolt, de hogy ilyen mit tudom 2000 én... 2000 után születtél, nem? 99-es pont, vagyok. Aha. Aha, de nem... Keveset emlékszel a 99-es évből, vagy kevésre hát gondolom. Igen, na mindegy. És én azt érzem, hogy ezáltal azt látjuk, hogy miről maradunk le. Én nekem az az érzésem, hogy most a posztra reflektálva, hogy amíg mondjuk régen az embernek az élete főműve volt, hogy épített egy házat, addig ha az életem végén én nekem kiderülne, hogy pusztán ennyit értem el az életbe, én nagyon-nagyon csalódott lennék, aha. És ilyen módon... Akkor az elégedetlenség nemzedékei az, amik következnek, ami abból következik, hogy a vágyak nemzedéke is. A vágy meg abból következik, hogy ott van egy klikre, hogy megnézheted, hogy más hogy él, és ott van kézzelfoghatóan is, hiszen azért tényleg lett már valamennyi, hát mondjuk, hogy jobban élő rétegünk, ezért jutott az osztályodba valaki, akinél, ha voltál egyszer szilveszteri bulin, otthon el tudod mondani, hogy sarokkádjuk van. Figyelj, tudod, szerintem... A hűtőből így jön a jég, ha oda tart. Tehát ezeket, megvannak ezek az élményeid, és nem a tévéből. Biztos, hogy igazad van abban, amit mondasz, és az emberek nagy részét, akik ma azt mondják, hogy én influencer, meg slammer akarok lenni, és ebből akarok élni, az motiválja, hogy ez egy lényegesen egyszerűbb megélhetés, mint egész nap a gyárban robotolni, vagy tologatni a papírokat az irodában. Ebben igazad van. De szeretnék beemelni... Ekkora anyagi dolog kínálatban inkább az önmegvalósítást választod, mert az állítólag a Maslow szerint is feljebb van. Tehát, hogyha ennyi mindent meg lehet szerezni, és a végén úgyis elégedetlen leszek vele, akkor nem a kézzel fogható dolgokra hajtok rá, és akkor jön a spiri, megjön a művé, ismerd el a meg nem értett művészetem. Csak be akarom emelni azt a szempontot, hogy én nem azért lennék elégedetlen, ha csak egy házat építettem volna fel, mert hogy ebből bármennyire leírható lenne, hogy mi az anyagi státuszom, hanem azért, mert azt érezném, és egyébként most is azt érzem, tehát ez a véleményem, hogy egy sztár, egy influencer, egy költő, de most figyeljetek, egy rádiós műsorvezető sokkal több, vagy sokkal nagyobb társadalmi hasznot, vagy kárt tud tenni, mint egy gyári munkás. Tehát egyszerűen sokkal nagyobb és hatalom van a kezében. És akkor hogy következik ebből, hogy egy házat felépítesz, akkor nem leszel elégedett? Nem, hát úgy következik ebből, hogy tudod, én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Értem, hogy nem birtoklásra vágysz, hanem hatásra. Hatásra, igen, ez jó szó. Vagy tudod, hogy Én voltam ilyen, de dolgoztam, nem hosszú ideig, de dolgoztam kisboltban, és végig szorongtam. egyszerűen annyira rossz volt az a tudat, hogy meg volt mondva, hogy én mennyit fogok keresni ezzel, és azt kellett csinálnom, hogy a Belvita jó reggeltet, meg a Raffaellót, azt így lerakják, lecsippantom, és odadom, és pontosan tudom, hogy másnap reggel hol köt ki. És körülbelül 10-szer ennyit keresek ezzel, hogy ezt csinálom, és tologatom, és csipogtatom, és másnap reggel sehol nem lesz az én társadalmi hasznom, mint azzal, hogyha én nagyon szeretnék elismert, mit tudom én, művész lenni, vagy elismert valakit. De ez egy létező szorongás. Ez ideológiával nem lakik szerintem. Jól közben az, aki bement abba a boltba, de visszagondolok a shop-shopnak a vásárló archetípusaira, akkor nyilván nem lett egy könnyen elviselhető valami, de ott is tudod a népedet tanítani, mert naponta 1300 mikrovásárlónak mondhatod meg, hogy ha bemegyünk valahová, köszönünk. És akkor ez a tantárgyad. Annyi, hogy a tantárgy más, mint amire nyilván, te gondolod. Nyilván mennyiségileg is más ez, tehát az már például egy sokkal, ez biztos megosztó kérdés, de egy sokkal összetettebb konfliktus helyzet én bennem, hogy ugyanúgy, ahogy mit tudom én, többre tartom így társadalmi ráhatásában a mit tudom én, a sztárt, vagy a rádiós műsorvezetőt, mint a gyári munkást. Ugyanígy az már egy nehezebb konfliktus bennem, hogy mondjuk a tűzoltó vagy a mentős, aki kézzelfoghatóan nagyon egyértelmű társadalmi munkát végez on the spot, nagyon fontosat és emberi életeket ment meg, de egész karrierje során nem olyan sokat feltétlenül, és egyszerre mindig csak egyet, ez-e a fontosabb küldetés, tehát hogyha megnézel egy individumot, az-e a nagyobb küldetés tudat, hogyha te erre a pályára teszed fel magad, vagy az-e a nagyobb küldetés tudat, hogyha te leszel a József Attila? Szerintem ezeket azért nem lehet összeversenyeztetni, mert akkor a végén az egyik nyerne, és akkor majd a költők társadalma lesz, meg a csak tűzoltó lesz mindenhol, de ha csak tűzoltó van, akkor senki nem fog cigicsikket elpöckölni, meg nyílt közterületen tüzet rakni, vagy fákkal övezetni, zöld területen, nem tudom, parazsat oltatlanul, lepisilletlenül hagyni, és akkor nem lesz tűz, akkor elvesztik mind a munkájukat, nem lesz értelme az egésznek, és megszűnik amúgy társadalomként funkcionálni. Tehát ha a hangyák sem működnének, ha ne lenne legalább négyféle foglalkozásra felosztva de ez csak az ő kis társadalom. Ez nem jelenti azt, hogy másnak ne lenne szimpatikusabb pálya, akár a tűzot, akár a gyári munkás. Kell a testnek, kell a szellemnek, és kell a szívnek is adni, ezért kell a rendőr, az építész, az akárki, kell a művész, a filozófus, a politikus, az ideologista, a félhülye, és kell a pap, a pszichológus, a spirituális coach, meg a tenyérjós, meg a sámán. És én csak annyit mondok, hogy biztos, hogy vannak olyan emberek, és a generációmon belül, a ti generációtokon belül, akiknek ezek a munkák sokkal jobban fekszenek, mert egyszerűen ebben találják meg akár azt az életértelmét, amit én már nem lennék képes magaménak érezni egy házzal. Én hoztam be ezt az influencer témát, azt tudom, de én azt gondolom, hogy ez nagyon marginális réteg az, akikről te beszélsz. Én azt gondolom, hogy van egy olyan, ez egy vád inkább a mostani generáció felé, hogy inkább ez érdeklés már. Sőt, a mi boomerkedésünk, a mi generációnk boomerkedése az, hogy ezek már még azt sem akarják, hogy egy ülő munka egy irodában holott nem kell kapálni, hanem még azt sem, hanem majd ő influencer lesz. És ezzel kapcsolatban szerintem, tehát kevesebben, nagyon kevesen vannak, akiknek ez ilyen kérdés, mint hogy költő, vagy tűzoltó, vagy hogy influencer, vagy szemben, de értem a gondot. Ezért mondtam azt, hogy nagyobb társadalmi hasznot, vagy kárt persze, tudnak tenni. Értem, csak mondom, én nem ezért akartam behozni, ez egy tök jó téma, csak másik téma. Viszont, ha nem haragszom még egy picit, akkor ezt lehet tovább vinném, hogy nem akarnak ugye beülni irodába, meg már bejárni se akarnak, ez szintén egy vád ezzel a generációval szemben, tehát hogy kiesik a főiskola, egyetem. Mindezt valóban az ülő munkából fogalmazod munkából, meg, és közben igen. Tudod így az egészet, azt, ahol ez játszódik, így kívülről nézi egy ilyen traktoros csávó, hogy igen, vagy nézi egy középkori ember, ugye, aki azt mondja, hogy ezek munka, ülnek az a munkájuk, este meg elmennek, vagy emelgetni nehéz dolgokat, és az meg a pihenés, tehát hogy nem is tudom, melyik könyvben volt. De hogy ez a megközelítés, de hogy hogy itt is a keretek, ugye, hogy hogyan vált, hogy nyilván, amikor van egy lehetőséget, hogy ne fizikai munkát végezz, mert már tovább tanulhattál, akkor azt fogod választani, hogy ugyanabban a gyárban, ahol fizikai munkát is végeznek, te irodista leszel a 70-es, 80-as években akár. Aztán, hogyha megnyílt a lehetőség nyugat, akkor nyilván, ha van lehetőséged, már egy multinál teszed azt, aki egy kicsit többet nyújt neked a hétköznapokban, már az irodai létben is, nem csak a fizetésben, hanem kényelmesebbé teszi a munkakörnyezetet, meg egy juttatások, és a többi. Tehát te feszélgetted ezeket a kereteket. Na most az a generáció, aki már úgy nőtt fel, hogy a home office az egy magyar kifejezés, a laptop az egy létező dolog, és nem egy kiváltság a vezetők, nem a vezetők kiváltsága, hanem a irodai dolgozók munkáskodása, annál már tényleg ez az alap. Tehát ott már nem az van, hogy nagy képűség, meg munkaundor, hogy azt mondja, hogy és egy mennyi a home office. Az egy másik dolog, hogy szerintem eleinte azért bárhány éves az ember, ha elkezd egy munkáján, ott érdemes eleinte sokat lógni a kollégákkal, hogy mert ennek van haszna, de hogy ez is felmerült vád, én találkoztam ilyen, hogy igen, ott ők már az interjún azt kérdezi, hogy hányszor kell majd bemenni. Hát persze, hogy ezt kérdezi, hiszen ilyenné vált a világ, és azt a kereteket fogja ő feszegetni, ahol most tartunk, és pont ezért nem lehet, ez szerintem abszolút boomerkedés, hogyha ezt számon kérjük rajtuk. Ellenben azért én is találkoztam olyannal, és ezt szerintem egyszer már itt emlegettem, kicsit ez a kárgó kultusz jellegű dolog volt, hogy bizonyos munkahelyen a nagy öregek azok állandóan fehér ingben járnak, de ők már ilyen tulajdonosi, meg nagyon felső menedzsment szinten mozognak, és senki mástól nem várják ezt el. És amikor jön a friss diplomás kollega, és minden a fehér ingben jön, akkor én ezt a attitűdöt láttam rajta, hogy hát ő oda tart már most, és ugyan mással még ezt nem tudja kifejezni, de az öltözékével mindenképpen. Úristen, de adom ezt. Egyrészt, hogy én is csináltam egy pár hónapig, 23 évesen, másrészt meg a világos, amikor látom, tehát úgy láttam is. Nincse, egyrészt mi a baj a kényelemmel itt a blokkezdő bejátszóban, hogy hú, de kényelmes, hát nem azért törekszünk a túlélésen felül a bármire, már a fogkefét is beleértve, hogy kényelmes legyen, hogy kevesebb a kényelemnek része, hogy kevesebb a fájdalom, hogy jobb legyen a pihenés, hogy kevesebb a munka és több a családra fordított idő, vagy a családra fordított idő az igazán koncentrálható és kényelmes legyen. Mi a baj ezzel? Mi a baj az idegen szavak használatával, mert akkor már is itt is repkednek a home office-ok. Talán az, hogy nem értem, és akkor jogos az, hogy rosszul érzem magam, hogy a lehetőségei a következőnek, jó, hogy az 1200 forintos kávékat issza. Hát ugyanígy, ahogy valaki gyűlöletet táplál, vagy hoz létre abból, hogy valaki 100 ezer forintért vett egy lakást, és utána eladta 50 millióért, azzal szemben áll valaki, aki meg gyűlöletet táplál azzal szemben, hogy ott volt a kávédaráló a csemege üzletben a pénztár után, ahol magadnak ledaráltad, ti meg 1200-ért mentek kávézni, úgyhogy még egy fillért nem kerestetek életetekben. De hogy most akkor az a jó világ, ahol mindenkinek rohadt kell dolgozni, hát az, vagy ahol nem rüheljük egymást rohadtul. És akkor én szerintem az, ahol nem rüheljük egymást, ahhoz viszont az kell, hogy nem bosszú és irítség az, amivel hozzáállok ahhoz, hogy valaki másnak jobb, mint nekem, hanem az úgynevezett együttérző öröm. Az, hogy nem a fájdalmánál vagyok ott mellette állni, hanem akkor is, amikor jól járt vele. És egyébként a keretek feszegetése ugyan megvolt azért a korábban is, ahogy mondtam, és a Csinibaba elég jól rávilágított arra, hogy a szocializmusban is megvoltak azok a karakterek, akik nagyon sokáig tudtak cigizni, kávézni, többször egy nap, vagy nagyon jól mozogták ki a munkát, mm-hmm. hogy bárki hozzáférjen. Szóval igazából az, hogy kijátszani a rendszert, abból kihozni a maximumot, a energia maximumot, a legkisebb befektetéssel kihozni belőle, akkor is, mert kevesebbet lehetett belőle kihozni. Tehát nyilván a ma embere szintén sokan arra fognak törekedni, és egy minél nagyobb szervezetbe kerülnek munkavállalóként, annál inkább lesz rá esélyük, hogy minél kevesebbet dolgozva is még bennmaradhassanak a rendszerben. Ez nagyon rímel erre a generál kivitelezőre, ami a posztban elhangzott, mert szerintem önmagában az, hogy a nagyszüleink nem a generál kivitelezővel építették meg a házat, az nem érték, csak hát nem tudták máshogy megcsinálni. Tehát ez egy kényszer volt, és ugyanígy, ahogy a posztban itt később leírja, hogy nem volt obi praktiker, hanem rimánkodni, meg csúsztatni kellett zsebbe. Ez sem egy jó világ, tehát erre nem érdekel. érdemes, hogy mondjam, a malterért a saját magad becsületével, vagy önbecsülésével, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem érdemes. Ez a kínlódás romantika. Nem érdemes ezzel fizetni, sokkal érdemesebb pénzzel, úgyhogy ne romantizáljuk túl szerintem ezt a korszakot. Itt az öntudatra is úgy hivatkozik a bejátszón, hogy már milyen öntudatosak. Hát nem jó, az nem, érted, nem úgy értem, hogy hát, pökhendiek, az annak nem örülünk, igen. De annak, hogy tudom, hogy én egy önálló emberi lény vagyok, és ahhoz tartozna valamennyi minimum, az nem rossz, ennek a túlkapása megint nem jó. Az, hogy azt mondja az írományban, hogy garantálja, hogy jut majd neki egy kis lakás, hát bérleményben gondolom, mert ez azért, hogy akkor ő garantálja, nem, hát akkor unokának. Én is kérek, köszi. Ja. Az viszont jogos észrevétel, hogy egyfajta puha fiúsodás történik, tehát hogy itt a vágyom azt, hogy én már a kultúrához tehessek hozzá, én a szellemben dolgozzak, és ne a testben. Hát bizony ahhoz, hogy ez a jólét eljöjjön, ahol te már erre vágyhatsz, sőt, realitása van, sőt, tényleg az agyat kell hozzá, meg egy számítógép, az akkor működik, ha a testet azt létrehozták, és ez a felépítették az ország alapjait. De azért, hogy ez így folytatódjon, szóval szerintem nem egymás torkának kéne ugrani, hanem azt mondja, hogy nekem az jutottam mi, élveztem, mert legalább büszke lehetek a hozzátett kézzel fogható munkámra. A következőnek az jutott, ami, örülök, mert így van a munkámnak értelme, csináltuk ezt a dolgot nekik. És kicsiben a család szintjén elvileg ez működik, hiszen te azt akarod, hogy az utódodnak könnyebb legyen, és jobban éljen, és általában nem is feltétlenül a családon belül van ez a bezzeg a mi időnkben, bár ott is előfordulhat, de alapvetően pont annak tudsz örülni, hogy neki már nem kell majd ezekkel kínlódnia. Neki elég felhívni a generál kivitelezőt, és majd a fizetéséből azt intézi. Azért kifele megverjük a Dávidot, nem? Remélem. Én meg örülök, mert valószínűleg előbb haltok meg. Törődés, az érintés, a szeretet egyik kifejezés. Mennyire verünk meg? Vicces lenne meghalni jövő héten. Vicces. Tudod, attól függ, mennyire verünk meg.